Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 326 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, els estudis de Radiotrama, la Ràdio Lliure, que una setmana rere l'altra us intenta acostar el bo i millor de la música combativa mitjançant aquest programa, el Pim Pam Pum, que avui arriba a la seva edició 326, com us hem dit. Primer de tot, començarem presentant a la gent que ens acompanya avui als estudis de la ràdio. El primer a ser presentat, aquell que ho toca tot de la mar de bé, aquell que fa que tot funcioni, aquell que s'enfronta a les màquines infernals i que se'n surt, és el nostre reverendo Tecles, Terre Viento Tecles. Què tal, guapo? Ei, què passa? M'enfronta amb les màquines infernals, però... Potser sí que me'n surto, però a vegades suo sang i llàgrimes. Cert, certament és així. Més d'un cop ho hem vist aquí, en directe, com el mestre Tecles ha de fer autèntics malabarismes per tal de que tot això funcioni, quan no se'n va la llum, quan no es grava, bueno, un xindiós. Però ell bueno, té aquesta capacitat de patiment i de paciència per tal d'en sortir-se'n. Bueno, però molt bé, eh? I m'agrada que haguem començat el gener així amb energia, sense fallar, i a més avui amb un programa que ja ho explicaràs, però amb una salsa especial. Sí, avui portem un programa especial, però abans de la salsa especial presentarem el nostre altre company que està avui als estudis de la ràdio, és el nostre company Pau de Barberà, que tira de mazarranga no suculents a tort i a dret. Què tal, bonic? Bé, molt bé, molt bona tarda, molt content de tornar a estar aquí amb el trio de gener, que estem, no? Sí. Sembla que realment aquest gener hem estat, si no m'equivoco, jo m'equivoco molt també, això passa. No, em sembla que ho diràs bé. Passant fred, de moment, aquí a la ràdio estem nosaltres tres. I molt contents que el tercer, evidentment, és el que us està presentat en el programa, com sempre, és l'Isma. Què tal, Isma? Molt bé, Pedescar i el Chapas, Pededo. Molt bé, i molt enyorades també estem de les nostres companyes que avui no poden ser aquí, com és el cas del Manolo, que està ahí amb la Lola a punt de ser papà i mamà, i l'Eric, que al final avui tenia també l'Io i no ha pogut venir, i la Noe, que també està en una assemblea i tampoc ha pogut estar aquí. Però bueno, des d'aquí els enviem una forta abraçada, moltes ganes que vinguin aquí a fer programa amb totes nosaltres i que ho gaudim. El programa d'avui és especial, com ens deia el Ricky, té una salsa especial, perquè avui farem una cosa que fem molt poques vegades, que fa anys potser que no fem, que és una entrevista telefònica. Avui tindrem aquí en directe, mitjançant el telèfon, a la gent d'Apologia, aquesta banda de València, amb exmembres de Tirant lo Rock i del Morran Esgarrapinyés, entre d'altres, i que han tret un nou treball, homònim com ells, Apologia, i que avui ens el presentaran i ens explicaran una miqueta, pues, tot el seu projecte, una gira de presentació que estan fent bastant canyera, i, bueno, i amb moltes ganes de que arribi aquest moment perquè vosaltres també en gaudiu. Serà cap a mig programa, no? Sí, serà cap a mig programa, inclús una miqueta abans, però sí, després ja ho veureu. Veureu que tenim moltes sorpreses avui preparades i moltes novetats, com sempre. El Pim Pam Pum, aquest programa que avui fa 326 edicions de música combativa, de radiació en català i de radiació mitjançant el programari lliure. Són les nostres senyes d'identitat, és amb el que ens reconeixem catalans i ens reconeixem anticapitalistes i per això ho fem així, perquè és com ens surt. Sense masses dilacions començarà la música, que per això estem aquí, per dedicar-vos i per presentar-vos un munt de temes de bandes diferents i de llocs i d'estils diferents. Ai, fot-li canya. Sí, comencem amb el primer. Vinga, doncs el primer és la Santa Salut, aquesta femci sabadellenca de rap combatiu, que a més ve molt ben acompanyada per les Niñas del Corro, aquest duet barceloní amb la Laura Bonsai i la Felina Vallejo. És un temazo de l'àlbum Calidad de Amor, enregistrat i produït i masteritzat per Vita de Barco. És un tema del 2019 i que porta com a títol Bastardes. Yo. supieron leerme entre líneas porque tenía comas de esas que aprietan lentamente pero no te ahogan. Ya lo dije en Venus, tenía que pasar, que aquí escuchamos para entender pero también para contestar. Las manos destrozadas son de intentarlo, tú dime lo que debería, que hago lo contrario. Un añito y tengo el panorama revolucionado, pensando quién pudiera mi cama y en el escenario. Tu pai que me abaniquen con fuerza, que pega una solana que de verdad que es pa' verla. Estoy con la santa y mi niña haciendo una cerveza, hablando de zapa y música vieja. No hay dos ligas, jugamos en la misma y os aterra ver que tengamos las cosas bien claritas. Ya sé que rabias cuando escuchas esto, chica, tendrás que acabar hablando de nosotras en tu puta revista. Hoy por hoy me la suda, si fue por la risa, tuve dentro y ahora fuera por la perspectiva. Cada vez más cerca mío, lejos sus posturas, que la poca fama que ahora tengo ya me abruma. Es la hora de rapear debajo la farola, encima un escenario disparando rimas cual pistola. Pa' los sisters y los brodas con coros guasolas, con cara de niñas y haciendo rap como señoras. Es la hora, niñas del corro y santa salud, quítate la gorra. Dinos quién parte la pana ahora, quién te hace punchline pa' terminar con tus rimas simplonas. Rapeando en la plaza con litronas, con vestido y Jordan molonas. Te contamos la verdad y te desmoronas. Las chicas no somos tus mascotas, ¿qué coño tocas? Las niñas y salud escupen versos en directo por la boca. Duros como una roca, pensarás que estamos locas. Pero han llegado las nenas que te focan. Oye, que te focan, que te focan. Fuck you. ¿Qué importa lo que dirán? Las chicas estamos sedientas de rap. Vamos a rimar sin parar. Quiero rapear. Ponte a rapear. Pro. Celina Vallejo, haciendo rap del viejo. Te bailo el aire de mi gana entre tus pelos. Ya te decía que esto siendo sano no era bueno. Y es que al final ha explotado, tenía que hacerlo. No tenemos los medios, pero sí, coño, pa' hacer lo nuestro. Purifico el alma, salgo de mi cuerpo. Camelo a esos ojicos sin necesidad de hacerlo. Gracias por nada, nene, me has hecho perder el tiempo. Demasiada piba para tan poco criterio. Y en esta escena soy Dalí, genios incomprendidos. Soy una gatica patrullando a los caninos. Una vez de fuera y otra demasiado dentro. De día artista y por la noche musa rap de suelo. Golpes en seco, microphone check, motherfucker, estate atento. Vinimos pa' quedarnos, no pa' hacerlo en el intento. Me acabo tu plato caliente, el mío estamos frescos. Chapamos el garito hasta las 7, sigue el juego. Ya llevo unos añicos, ya sé de qué va todo esto. No había una perra que te ladre más que yo. De aquí unos años me estudiaran como un mito. Santa Salut i les Niñas del Corro amb aquest tema zarrangano, bastardes, per obrir foc en aquesta freda vesprada de gener, aquí al Pim Pam Pum, música combativa de la bona per dir hola. Caram, com comences, eh? Molt bé, tio. Bueno, molt de flow, com ha de ser. Déu-n'hi-do, quina qualitat que porten les xavales. I tant, molt bona. També, com acostumem a fer sempre aquí el Pam Pum, perquè ens agrada, perquè és una cosa que ens enorgulleix a fer, volem dedicar el programa. I el programa d'avui el dediquem a l'organització i a tota la gent que va participar a la cabalgata de les Magues del Gener. El passat diumenge, a València, va viure una explosió de festa artística i musical a càrrec de les Magues de Gener, que sota el lema "L'horta no es toca", van desfilar pels carrers. La cabalgada, celebrada per 5è any consecutiu, commemora i recupera l'esperit de la festa de la infantesa de l'any 1937, quan València va ser capital de la Segona República, en plena Guerra Civil Espanyola. Aquesta festa s'organitzava perquè les més menudes poguessin oblidar les misèries de la guerra vivint durant uns dies i celebrant el solstici d'hivern amb una perspectiva laica i de gènere. L'any 2016, fa més poquet, després del treball de recerca dut a terme per la Societat Coral El Micalet, es van reprendre i adaptar la iniciativa als temps actuals. Van néixer aleshores les tres Magues de Gener: la llibertat, la igualtat i la fraternitat sororitat. Enguany, representades per la periodista Llum Quiñonero, la sindicalista Beatriu Cardona i la professora i activista ecologista Lucrecia Manzanares. Les tres magues de gener i les membres de 48 organitzacions en defensa de la llengua i la cultura valenciana van aconseguir animar menudes i grans i guanyar la batalla als grups d'ultradreta com Espanya 2000, Vox i el grup ultradretà del Club València de Futbol, l'Ultrallomus, que van perseguir, amenaçar, insultar, increpar i fins i tot agredir al públic que gaudia de la desfilada i les membres de les organitzacions que hi participaven. El crit de traïdors, catalanistes o viva Espanya i amb banderoles espanyoles i en defensa de la unitat d'Espanya. Tanmateix no se'n van en sortir i la cabalgada va finalitzar a la plaça de l'Ajuntament, on les magues de gener van ser rebudes, van oferir un discurs en defensa de la igualtat i el respecte des de la balconada del consistori. Les posteriors actuacions de les muixarangues, així com dels grups Al Tall, que es va reunir de manera excepcional per a l'ocasió, i Pignatelli, van posar punt i final a la desfilada amb la interpretació de diverses salvades dedicades a les magues de gener i a l'Horta, de les comarques de València. Tot el nostre suport des del Pim Pam Pum a aquesta iniciativa i des d'aquí els diem que no passaran. I tant, el feixisme no s'hi dialoga, se'l combat. I tant que sí, que no, ni un pas enrere amb aquesta gentussa. La lacra aquesta de la penya de Vox i companyia els tenim instaurats i sembla que no han de marxar. I sembla que no han de marxar. Avui escoltava la ràdio que havia sortit d'un altre CEO o una enquesta d'aquestes i diuen que Vox es manté amb el seu 15% de... O sigui, a tot Espanya, de la penya que va votar a Espanya, incloent Catalunya, el 15% vota a Vox, tio. Bueno, jo no ho sé, jo no ho sé, potser m'equivoco, però espero que passi com amb Ciutadans, que van començar com molt forts i tal, i després la gent ja va començar a veure'ls el llautó i es van fotre l'estimbada que es van fotre. Aquesta gentussa s'aniran retratant... Però no és que es fotessin una estimbada, és que es van passar a Vox. Sí, cada cop s'amaguen menys. Cada cop s'amaguen menys, però jo vull pensar que... Però jo em refereixo que aquesta gent, si ara desaparegués Vox i Ciutadans continués desaparegut, aquesta gent votaria al PP, per dir alguna cosa. Bueno. Però continuarien incendi, saps? O sigui, sí, però... Ara s'ha vist clarament que no és que siguin de dretes una mica conservadors, és que hi ha franquistes. Sí, no, és que aquí no n'hi ha hagut de transició. En el puto país espanyol aquest no hi ha hagut de transició i aleshores segueixen havent-hi els dos bàndols. Això hi ha molta gent que ho sabíem, o que ho sabem, però està bé com amagat, no? A plena llum no sortia, no estaven els mitjans de comunicació fent les seves proclames, no estaven a cada mà ni rebentant-la amb tota la legitimitat del món. També és cert que amb el tema del procés català molta gent ha sortit de la cova i s'han posat les piles per intentar defensar la suposada unitat d'Espanya. Com que tots els mitjans els han recolzat i tal, doncs ha agafat una volada que flipes. I tant, així és. Bueno, com l'hem liat? Com no passaran, o sigui, ells no marxaran, però nosaltres tampoc, i ens hi trobaran de cara i de front i els hi fotrem el que faci això falta. Sí, això sí, clar que sí. Això sempre. Molt bé, més música combativa, seguim en aquesta primera ronda. Ara és el torn del Ricky que tira la seva primera bala. Amb què ens en sorprendràs, bonic? Vinga, jo repeteixo amb el duet aquell Cao Senso, que tant m'agrada, i en aquesta ocasió no venen sols, perquè els acompanya un altre cantautor, també de Madrid, que és el primer conegut com Regocijo en el Fango i actualment, o fins fa poc, Llorando en el Desierto. Uau. Amb un tema molt bonic, que es diu Compañera. Enxúfala. En el pecho, la razón está bien clara. Alguien con un pañuelo en la frente y una sonrisa en la cara, sin apenas decir nada. Me esperabas en la puerta, me alegro tanto, compañera, de haberme dado la vuelta. Sobre mi espalda, si lo haces me derrito. Voy corriendo, que me han dicho que mañana volverá. Que mañana volverá. Rompe horas de desidia cuando te cruzaste en mi vida. Trátame con mucho cariño y con paciencia. Y si a veces te he fallado y por despiste soy descuidado, yo no quería dejarte sola, yo no quería. Tu aliento sobre mi espalda, si lo haces me derrito. Voy corriendo, que me han dicho que mañana volverás. Tu aliento sobre mi espalda, si lo haces me derrito. Voy corriendo, que me han dicho que mañana volverás. Tu aliento sobre mi espalda, si lo haces me derrito. Voy corriendo, que me han dicho que mañana volverás. Olé, ¿no? Com te l'has tirada. Eh que sí? Ben guapa, ben guapa. Aquí una col·labora amb els cantautors i la cantautora madrilenys. Sí. Molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. La veritat és que aquesta penya de Cao Senso ja fa dies que els hi seguim la pista i fan molta patxoca. Sí. És veritat que tenen com una lírica, un to en les cançons, música combativa, però lletres ben reivindicatives, com ha de ser aquí el Pim Pam Pum, que els hi dona un plus brutal. Són les mateixes que l'últim programa vam posar una cançó que tocaran amb saxo, no? Em sembla que eren? Correcte, correcte. Uh-huh. Però aquí la flauteta aquesta és molt característica, la flauteta que sonava és molt característica del cantautor invitat, de Llorando en el Desierto. Molt bé. Molt bona. Fantàstica la primera bala del mestre Tecles, també per obrir boca. Seguim en aquesta primera ronda del Pim Pam Pum. És el torn del mestre Pau, que tirarà la seva. Què portes, bonic? Doncs mireu, ens anirem cap a Amèrica. I sonarà Against Me, aquest grup. Against Me, sí, va tot. Ja vam posar una cançó un parell fa un temps. Sona. I anirem amb The Politics of Starving, la política de l'hambruna, diguem. I és un grup que és, si no recordo malament, de la seva maqueta, que després va ser el primer CD, i que la cantant, que em sembla que es diu Laura, vaig fent tot de memòria, però diria que es diu Laura, aquí encara era un noi i es nota que la veu és cridada, però és d'un noi, i ara amb tot el canvi de gènere és molt bèstia tot el que suposa per un cantant. Ha transitat. Sí. És el cas semblant d'Aquelarre amb el Mayo, que sí, al començament... Exacte. Sí, sí, sí. Uh-huh. I la Laura es va hormonar i... Això suposa molts canvis de la veu i són temes molt delicats per un cantant, clar. I tant. Encara que sigui que cridi. Però bueno, també fan cantarelles i fan entonacions amb el que... Comences cridant? No. Bueno, una miqueta. Sí, eh? Que fort que vas, tio. Doncs això, espero que us agradi. Against Me. Fom-li! Let's talk for some round one. Aquí teniu la interpretació de Tranquileta per part del nostre col·lega Pau. Has vingut tranquil·let, sí, avui? Sí, venim fortes, va. Avui has vingut tranquil·let, eh? És la tranquil·leta. Super relaxant. Sí. No, però... Els crits aquells no estressaven ja. Què són aquests crits? Què són aquestes guitarres distorsionades i aquestes bateries d'inici? És sentiment, Isma. Sentiment. Ets un crac. És un crac. Ell fa el seu programa, con sus huevazos, que diria l'Eric també, clar que sí. Molt bé, excel·lent, els Against Me, tema zarrangano, per dir hola, del Pau. Molt guapa la proposta del nostre col·lega de Barberà. Doncs fins aquí la primera ronda i començarem la segona ronda. Sí, anem amb la segona bala. Mireu, us porto una banda que és la segona banda que passen per aquí, és una banda femenina, són els Malucs, aquesta banda valenciana. De sona a Bailoteo, això. Sí. No? Malucs, de moure els Malucs. Sí, no? ho són. Ja veureu que sí. És una banda valenciana de dancehall, reggae, cúmbia i dab, formada per la Marina, la Núria, la Maria i la Laura. És un tema que es diu Contra l'Oblit, és una electrocúmbia, homenatge a aquelles... Sí, ja veureu. El Manolo no estaria orgullós. Sí, el Manolo aquesta li encantarà. És una electrocúmbia, un homenatge a aquelles lluitadores d'ahir i d'avui que han dedicat la vida a defensar la llibertat i a fer front al feixisme. Recordar-les i conèixer la seva història és imprescindible per seguir-ne l'exemple. Tema extret del seu clip il·lustrat, obra de l'Elia Estanyo, amb la col·laboració especial de Carles Belda, el genial acordionista sabadellenc. Aquesta cançó va especialment dedicada a la meva companya de vida, la Noe, que ahir va fer un any que la Noe es va enfrontar a una operació per una greu malaltia de la qual se n'han sortit com el que és, una dona lluitadora com poques amb un cor gegant. Aquesta va per tu, Noe, t'estimo. Mira cómo te atrapa esta cumbia, mira cómo se menea esta cumbia, mira cómo te atrapa esta cumbia. Ven vibra, pinzala y una ama que esta electrocumbia que lluita contra lo vil. Son, son, despiches de la ni, vibremos hasta la luna con esta electrocumbia. Piensa, oye, somos las brujas de la noche. Ya me duele la cintura, que no puedo caminar. ¡Cumbia! Torne del treball i pose la tele i les mateixes històries de sempre, discursos de fites que es toquen la moral, fora i d'odi ja vos tenim calat. I és que pareix que no eixim del bucle, estem waiting for el canvi de segle, sembla que no podem recordar tot allò que ens ha fet avançar. Som les netes que trenquem els cadenats, en record dels empresonats, ensenyem les dents esmolades per la memòria de les represaliades. Són les que lluiten per guanyar amb la vostra força i dignitat. És el moment d'anar al tall per no tornar a reviure el passat. Vull vibrar fins a la lluna amb aquesta electrocúmbia que lluita contra l'oblit. Som, som, les bruixes de la nit. Vibremos hasta la luna con esta electrocúmbia. Piensa, oye, somos las brujas de la noche. Suban que viene la corriente. Jo tenim molt, molt i molt clar, no tornaran a passar. Jo tenim molt, molt i molt clar, no tornaran a passar. Jo tenim molt, molt i molt clar, no tornaran a passar. Jo tenim molt, molt i molt clar, no. Vosaltres sou la llarga història dels ingenuïtat, la nostra aprenent. Botarem les barreres, poder pel poble, el poder per la gent. I tu i jo cridarem falla, bombardejant la crueltat. I tu i jo vivim som tralla, com Raskova ens va mostrar. Som les netes que trenquem els cadenats, en record dels empresonats, ensenyem les dents esmolades per la memòria de les represaliades. Són les que lluiten per guanyar amb la vostra força i dignitat. És el moment d'anar al tall per no tornar a reviure el passat. I vibrar fins a la lluna amb aquesta electrocúmbia que lluita contra l'oblit. Som, som, les bruixes de la nit. Vibremos hasta la luna con esta electrocúmbia. Piensa, oye, somos las brujas de la noche. Esta electrocúmbia contra el olvido. Esta electrocúmbia que arda el fascismo. Esta electrocumbia, la canto contigo. Esta electrocumbia, falla, falla. Esta electrocumbia, contra el olvido. Esta electrocumbia, que arda el fascismo. Esta electrocumbia, la canto contigo. Esta electrocumbia, falla, falla. Esta electrocumbia, falla, Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I tant que sí, a totes aquestes ràdios amigues sonem, i sonem també aquí a Ràdio Trama, que és casa nostra, i molt contentes que ens escolteu cada programa. Eren les Malucs, amb aquest Contra l'Oblit, aquesta electrocúmbia tan guapa, de tanta ballaruca, com sí, dèiem. Sí, que era bailoteo, sí. Ballaruca de l'Isma. Sí, el Malolo segur que n'estaria orgullós. També. Molt bé, més música combativa, més edició 326. Encara estem començant el programa, com qui diu, és el torn del mestre Tecles, que tira la seva segona bala. Mireu, jo us torno a presentar... Bueno, ara sí que us presento perquè és nou, un cantautor que s'estrena aquí al Pim Pam Pum, també de Madrid. Es fa dir El Cebolla. Ah, no, aquest el vaig portar una cançó. Sí. A quina vas portar? No em dius merda. No ho sé, aviam quina has portat. A la merda del capital. Ah, és que és tan bona que poden tornar a portar. Sí. Me cago en Déu. Valor. Vale. I quina havies portat? La d'estudi? O... No, en directe. En directe, doncs pues mira, pues jo... I ara... estudi? Sí, és que jo la vaig conèixer aquesta cançó pues, no sé si era en una casa ocupa de Madrid o algun espai, no sé, algun espai així alternatiu a l'aire lliure, era un projecte, sí. Sí, era un projecte. Potser deu ser aquesta la que sí, tu exacte. Que hi ha el videoclip, és xulo amb la presentació del projecte i tal, i vaig dir, pues, vaig a veure si també la té gravada aquesta i pam, et surt allí, wow. Però que no és, o sigui, ha fet un rinconet, saps? Amb bateria, amb guitarra. Hòstia, sí. Que bo. Sí. Pues mireu, es diu així, a la mir del capital de El Cebolla. A veure... Ara. Fumblicetan. Solo busco oír tu voz, que acompase esta canción, como el viento en el tifón, mi sangre de percusión. Me rebusco entre tu hedor, cuando rasgo el corazón y amenaza mi pulmón. Vuestra puta polución, no es que busque algo común, no es que sea alguien normal, pero canto para todas, a la mierda el capital, a la mierda el capital. A la mierda el capital, a la mierda el capital, a la mierda el capital. Llevo el viento a mi favor para poder desmentir vuestra falsa realidad, vuestra absurda situación. No es que defienda utopías, ni que engañe a la razón, vuestro pan de cada día, el puto televisor. No pretendo ser un guía, y ahora navego a vapor, os atontan con el ocio, os atontan con alcohol. No es por ser poco cordial, ni tampoco artificial, pero esa carne que comes toda maltrato animal. A la mierda el capital, a la mierda el capital, a la mierda el capital, a la mierda el capital. No es que piense en naufragar, pero esta puta ciudad amenaza mi destino, cohibe mi instinto animal. Hablo en alto para todas, para quien quiera escuchar, pues si existe la abundancia, ¿para qué la propiedad? Yo no busco construir, primero hay que derrumbar, pero lanzo las ideas, alguien ya las cogerá. Me planteo qué es morir, pero todo se verá, pues el dinero no vence a la muerte natural. A la mierda el capital, a la mierda el capital, a la mierda el capital, a la mierda el capital, a la mierda el capital, a la mierda el capital. mierda el capital, a la mierda el capital. Canvia, eh? Ja coneixíeu la versió normal, però aquesta amb les guitarres... Impressionant. Té mazarranga, no?, per la vena. Molt, molt, molt treballada. Realment es nota que han fet aquí una feina impressionant. I, clar, l'havíem sentit en un directe, ell sol, amb la guitarreta i tal, i aquí li ha posat una potència brutal. Sí, sobretot al final, que s'arrenquen allí a... Com, que es diu tu, a lo Dire Straits. Sí, o... perquè el solo aquest allà, ja deia esto que era molt rockero, sí, sí, sí, sonava molt Dire Straits. Totalment, totalment. Valia la pena repetir la cançó, totalment. Perquè és com una versió, quasi. No, no? Totalment, sí, sí. Una autoversió. Una autoversió. I sigue molt a lo Rinconete, eh? Tenia raó. Vull dir, és una bona definició, realment, perquè també era una cançó... Clar, quan ho fa en directe és ell sol amb la guitarreta, però quan ho grava, a vegades li fot allí... Ah. Amplia, no? Lo que té al cap, però ell sol no pot fer, ho plasmen quan van a l'estudi, no? Brutal, que molt guai. Bona. Que guai. Tot això és com qui diu, carn de Làpida Skill Records, no? Ah. Pau? O no? O no? Podria ser, també. I Rinconete, i Meteòlica. Sí. L'altre dia em sembla que veu fer una publicació que deia quins grups penseu sí, i tal. Sí, i a sí. mi em van venir al cap uns quants i aquests, per exemple, que t'he dit, en Rinconete o el Mateo, serien grans fitxatges, clar que alguns sí. amics ja ens han contactat, també. Sí? Sí. Que grande. Ja ho veurem, ja. Que grande. Molt bé, molt bé. Moltes sort i encerts a la gent de Làpida Hill Records. La setmana passada vam dedicar-los el programa i avui, com que tenim aquí el Pau, pues cada setmana podem anar tirant una miqueta al fil de veure com va. Que sí, és ja, una... moltes gràcies per dedicar-me al programa, per deixar-me l'espai. Ho clar vaig dir per les xarxes, però també volia dir per antena. I tant que realment, sí. Com a Làpida Hill Records, aquest projecte ens fa molta més il·lusió. I tant que sí. Aquesta nova a Distri, que neix a Barberà del Vallès, que la tira endavant el nostre col·lega Pau i que des d'aquí sempre li desitgem molta sort, molts encerts i que ens porti moltes, moltes bones músiques. I acabarem la segona ronda, que tiraré l'última cançó de la segona ronda, Aixequem-me la cresta. Molt bé. Almenys ara ho aviso. A la mierda del capital i l'estructura del programa, també. Exactament, exactament. Sí, directe. Ell va per lliure. Ell és un ànima lliure, que no sap de llibres d'estil ni no, res d'així. No, aquestes coses són estranyes. Doncs... no, però ens anirem amb un punt molt, molt clàssic d'aquí, de cap als 90. Vull dir, el tipus de música ja veureu que és... no és punk desgarro, és punk més... És tranquil, no? Sí, és tranquil. Tranquilet. Té bateria, però bueno, perquè s'havia de posar, perquè... Guitarra no en tindrà, no pas? No. No eh? Bueno, sí. Algú. Amb no. Algo de distorsió, també. Sí. Pot ser. Pot ser. Doncs posarem KGB, aquest grup, sí, mític, que va fer un EP fa molts, molts, molts anys. Jo els vaig descobrir per alguns recopilatoris, el del Punk Punk, em sembla que estaven, per exemple. I ens anirem amb la cançó de Treblinka, que va ser Treblinka un camp de concentració que hi va haver a la Segona Guerra Mundial, que en poc més d'un any i mig van fer un mal terrible i crec que dels pitjors, si es pot posar un rànquing, camps de concentració. Per això em sona bé el nom, sona bé d'algo? Sí, crec que era una ciutat o una població. I... Que s'ha fet famosa, per desgràcia, per això. No? Exactament. Doncs sí, ara ens hem posat una mica serios, però perquè hi ha coses que cal recordar, també. Ja és així, i tant. És el que té la música combativa, tu, que es tracten temes que a vegades no són de jijaja. I tant, així és. Doncs endavant amb Treblinka. Fum-li! Radiodrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs donarem pas a un dels plats forts d'aquesta edició 326. Com us hem anunciat al començament del programa, tenim avui aquí en directe, mitjançant una trucada telefònica, a la gent d'Apologia, aquesta banda del País Valencià, que avui ens vindran a explicar un munt de coses que ara els hi preguntarem. Però primer els saludarem. Bona nit, pinya, i gràcies per ser avui aquí a les zones lliures de Radiodrama. Benvingut al Pim Pam Pum. Bona nit, moltes gràcies per convidar-nos. Què tal, com va? Bé, molt bé, molt bé. Així estem, en el local d'assaig i no res, apurant ahir el temps per al dissabte. Molt bé, i tant que sí, que teniu bolazo, eh? Sí. Molt bé, doncs comencem amb l'entrevista, si et sembla bé. Mira, la primera pregunta que tenim és: explica'ns com sorgeix el projecte d'Apologia. Bé, pues Apologia naix de, bueno, Tirano Rock, no, que era un grup así de Vila-real, pues va parar la seva activitat i un dels membres, Pablo, pues Pablo Valle, pues va en la seva inquietud musical, no, pues va començar a composar cançons i això, i després va anar buscant a membres de que estaven en Tirano Rock i per anar donant-li vida a aquestes cançons, i després ja em va preguntar a mi, no?, si volia, perquè ens coneixem, si volia també cantar al projecte, i bueno, això que era un poc a més a nivell personal i més íntim, doncs ha acabat sent un disc, no?, i deu temes, i tirant-nos al rotllo i a rodar i a fer música i molta carretera. Molt bé. I continuant amb el tema dels membres de la banda, ens podries dir qui sou, de quins grups musicals veniu i quins instruments toqueu? Bé, doncs per una banda tenim la gent provinent de Tino Rock, que teníem a Nebot, que és el bateria, Alberto Ballester, que és el guitarra, i Pablo Valle, que és baixista i cantant de Apologia. Després hi ha un altre xic que ha entrat ara per fer els directes, que es diu Xavi Molins, que hi ve d'un grup també de Cidí Real que seria Seasons. I després, bueno, estic jo, que sóc el Pinya, que estic en el Morranes, en el Morranes Rapinya és en veu, i en Apologia també en veu. Que sàpigues que des d'aquí del Pim Pam Pum som molt, molt, molt fans de Morranes Garrapinyà, heu sonat moltes vegades i per nosaltres és com qui diu una banda de culte, o sigui, tant de bo algun dia vinguéssiu per aquí pel Principat perquè us aniríem a veure segur, la veritat és que ens mola molt aquest rotllo que us porteu de música combativa, però també de diversió, d'escà, de bailoteo, bueno, és tot un projecte també aquest. Sí, com dieu vosaltres, ferranca-nos. Molt bé. Molt bé, Pinya. Hola, sóc el Pau, una de les veus del Pim Pam Pum. Molt bon vespre. Doncs seguirem una mica amb l'entrevista. El passat 6 de novembre de l'any passat ja va veure la llum el vostre primer treball, si no ens equivoquem, que té títol homònim, que ens encanten els homònims aquí al Pim Pam Pum, amb el nom del grup, Apologia. El treball es pot descarregar de manera gratuïta a la vostra pàgina web, apologia.cat. I voldríem una mica que ens expliquessis com va ser l'experiència, com el veu enregistrar? Bé, pues el tema de la creació del disc, no? I tot el procés de composició i elaboració musical i després de producció i tal, ha sigut un procés llarg, procés de vora dos anys, de refinar les cançons, de treballar-les, d'ajustar molt bé el resultat final que nosaltres volíem. Hem tingut el plaer de comptar amb la producció de Pedro Martínez, que és un és el baixista de l'Último que Cierre. Uh-huh. Qué gran. I que és un plaer treballar. És un plaer treballar amb ell. I després, en el que vindria a ser la part d'enregistrament, pues hem estat en el Subecepta Estudi de Borriol, el qual els comandaments de l'estudi està Sant Ferrer, que pues, bueno, a banda de ell anteriorment havia sigut músic guitarrista de Último que Cierre i de Graviats, pues posar la porta a la tutela de pues, Portava Auxili, Zob, i ha treballat en grups de renom d'ací de País Valencià. Vale. I col·labora algú més en el CD? Hi ha col·laboracions directes de músics? Sí, després en el tema de col·laboracions, pues, mentre el Pablo estava composant un tema, se va vindre al cap que aquest tema tenia que participar el Xavi Sarrià i així anava a ser, no? Tenir una amistat i va ser un plaer de que el Xavi a mitat gira, perquè ell va vindre a gravar l'any d'agost o així, no? Que és temporada alta per als músics a nivell de gira, pues, va tindre un huequet i va vindre a col·laborar en el disc. Després tenim una altra cançó en la qual unes noies, no, de València, que es diuen Malux, que estan ahí petant-lo, acaben de sortir i estan ahí petant-lo. Acaben de sonar avui també aquí al programa. Ah, molt bé, molt bé. No m'ho escoltat que estava sentant. Doncs això, també van col·laborar, no, una cançó, que s'ha quedat ahí molt, molt parida. I després ja a nivell més de la zona d'on som, pues, tenim una companya de Burriana, Sigurd Tatena Javaloyes, que va estar a punt d'entrar a un programa de la televisió sobre música, no? Esto es de Operación Triunfo. Sí. I això, que també participa, no va arribar a entrar, però bé, ho fa molt guai, és una grandíssima veu, i també hem tingut el plaer de que col·labori aquí en un temeta i molt guai, molt guai. Molt bé, que gran. I per tots vosaltres va ser el primer cop que grava un disc pels components d'Apologia, o ja teníeu experiència prèvia? Perquè déu-n'hi-do, o sigui, realment aquest disc és una feina impressionant, que per fer-la, si no tens experiència, ha de ser molt i molt dur. Bé, diguem, en conjunt el cinc i som ara, no. No tenim experiència en conjunt. Wow. Però, clar, però a nivell de cada un en les seues bandes corresponents, d'on venim, sí. Sempre en el Morranes vam d'entre tres CDs, Tino Rock va treure tres CDs, Seasons crec que va treure un, vull dir, la veritat és que... Vull dir que un poc bagatge, no? Bagatge musical que tenim. Allò, sí, wow. Doncs, ja tenim ahí com d'entre 10 i 15 anys de carrera musical a les nostres espatlles i pues, no, pues, se nota. No? No és que us demanem referències, però realment es nota que es té per mà aquestes coses, que realment s'ha de tenir experiència per fer... No per fer-ho tan i tan bé, però per poder-s'hi afrontar i sobreviure, potser sí. Sí, no, a canviar fi, tu, a base d'experiència, aprens dels errors que has fet, no? Vull dir, tot el món comet errors, i nosaltres hem comès errors també en aquest CD, vull dir, no estic dient que siguem l'hòstia. Mai pots estar 100% content, tampoc. Sí, clar. Però vull dir, ja, diguem, tots els passos previs de ja els errors que has comès en el passat, doncs no els comets. I això que portes. Clar, i què espereu d'aquest primer treball? Teniu esperances o objectius? Nosaltres en si no ens marquem ningun objectiu. Vull dir, diguem que vivim un poc la realitat, no? En plan, nosaltres sí que esperem de que pues, el disc vagi agradant, vagi rodant, que la gent el faci seu, no? Com, que en certa mesura aixina a lo més als contactes més directes, no? En plan, els amics i familiars o aixina... Uh-huh. I coneguts, pues, estem veient que està agradant, no? I esperem que pues, això sigui, pues, agradant, no? Com qualsevol persona que fa una composició musical o una composició artística o tal, pues, espera que la gent de la gent li agradi. I tant. Sí, però, que ho esperem. Tot i així teniu... Però objectius, bueno, robar-lo el més el màxim possible. El tema dels directes és el millor, vull dir, és el que li dona sentit un poc a la vida del músic. I se contacten la gent, i les experiències que t'emportes de la carretera, de conèixer els llocs nous, de no sé, visitar diferents indrets del món. I tot això són experiències que te les emportes, les fas teves, te les emportes, i és el que ompli la vida. Clar, és justament el que us volíem preguntar, que entre mans teniu una gira de presentació i que sí, que farà que vingueu molt aviat per aquí del Principat, i volíem preguntar-vos una mica què ens podeu explicar, on podrem venir a veure Apologia en directe i quines dates. Bé, doncs aquest dissabte estarem en Igualada, en el Casa Popular el Foment, i això, bé, a partir de les 12, entrada gratuïta, i que animem a tota la gent del voltant d'Igualada que se pugui arrimar, bueno, i d'Igualada també, no? Que se pugui arrimar, que s'arrime i que es vinga a veure en directe i a descobrir la música que fem. Després el 24, el divendres que ve, no? O sea, la setmana que ve, el 24 de gener, estarem en València, en la sala de Peligro, junt amb un altre grup que sigui del País Valencià, que sigui Tenda. Després el 8 de febrer tenim un concert en Castelló, en la sala La Burbuja, juntament amb gent de Benicàssim, no? El Juancho Piperra en la Rock Rivera Band. I després ja es passem bueno, toquem en Madalena, que són les festes de Castelló, no? De Castelló de la Plana. I justament en la Madalena alternativa i combativa que organitza la gent de la Cosa Nostra, no? I del Casa Popular de Castelló i això. Wow. I ahí compartirem, hi ha un cartellazo, la veritat que és espectacular, no? Amb Xavi Sarrià, tenim a Xavi Sarrià, el cor de la fera, no? Que ve en tota la banda. Wow. Cop, per exemple, no? Vull dir, també, després tenim a les companyes de Malux i després a dos bandes d'ací de la zona, com són Cristal Mina i Envergadura, perdó, tres, i Hereus. Que són, hi ha unes quantes i se m'ha descomptat. Això vull dir que és un cartelazo, aquesta gent se curra. I després més dates, que estem ahí encara, algunes confirmades, algunes no sé confirmar, però que estem ahí treballant i no podem anunciar-les encara. Bé, és veritat que tenim ahí l'agenda... Bastant bé, bastant bé. Atapaïda la teniu l'agenda, clar que sí. Això és una senyal. I tant que sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Pinya, d'Apologia, per atendre'ns avui aquí als micros del Pim Pam Pum. Des d'aquí, des del programa, des del Pim Pam Pum, us desitgem molts èxits en aquest camí que heu encetat i que vinguin molts bons treballs com aquest primer que heu tret. I res, una forta abraçada, companys. Ja sabeu on teniu una ràdio lliure pel que us calgui. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Que llarga vida al Pim Pam Pum. Igualment, força Apologia, clar que sí. Gràcies, salut. Vinga, salut. Salut. Molt bé, doncs continuarem amb més música combativa, però no marxarem dels Apologia, perquè fa uns programes va sonar el tema antifeixistes que abans el Pinya ens comentava amb Malux i Tatiana Javaloyes, i avui presentem En Pluja i En Fred, que és el tema que també el Pinya ens deia que ho fan en col·laboració del Xavi Sarrià, i res, tema zarangano per la vena, fum-li! Reparar Déu-n'hi-do, caviaret del bo de la mà dels Apologia, amb l'entrevista en directe amb el Pinya. Moltes gràcies, companys d'Apologia, per estar avui aquí al Pim Pam Pum. Molta, molta patxoca fa aquest programa. La veritat és que ens doneu la vida, tant la gent que ens escolta com també la gent que hi participa. Avui des del País Valencià, des de Terres Valencianes, amb els Apologia, un luxe d'edició, aquesta 326, la que s'està quedant ben guapa. Molt bé, molt bé, tu. Molt bé. Ho hem de fer més sovint, això. Sí, eh? Ho hem de fer més sovint. Feia temps que no ho fèiem. Sí, sí, sí, sí. Bueno, els de l'Entera t'ho fan cada, sí? A cada programa. Sí. El Jordi tira de telèfon que fa goig, eh que sí? De telèfon o fins i tot amb Skype. Amb Skype, sí. No, i realment lo de l'Skype també és interessant perquè abans fora de micro ho comentàvem amb el Pau que està guai l'entrevista per telèfon, però com que no et veus, no veus les intencionalitats. En canvi, per l'Skype, el resultat és el mateix, perquè al final és un producte radiofònic, però... Sobretot pels oients és el mateix, però per sí. L'entrevistador i l'entrevistat no és diferent. A l'hora de fer-ho és diferent, és molt més propera. Molt bé, ja ho buscarem, ja ho indagarem i ja ho trobarem. Més música combativa, més edició 326, és el torn de Mestre Tecles que tira la seva tercera bala. Seguiu el pim-pam-pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Home, és el futur, eh? Això, la ràdio està molt bé, però ara la societat es va convertir cada cop més transmèdia, que se'n diu. Sí. O sigui que el producte està fet per múltiples plataformes, no? Vídeo i àudio. Vídeo i àudio i per diferents... Pues per la tele, però també el podcast o les xarxes al YouTube o on sigui, no? Haurem de posar una càmera al final d'aquí, no? O què? És el que apuntava, que el futur va... No dic que ho haguem de fer nosaltres, però que la societat en general va cap allí. Parlant, si em permets, parlant, penso que estaria guai posar més que una diverses càmeres, però que ja estigués algú que en sàpiga molt, jo no ho podria fer, però que ja estigués com programat perquè vagi com canviant. Saps el tema del cinema, que agafa un plànol però després agafa un altre i tal? Hauríem de posar diferents càmeres per l'estudi i que anessin canviant. Jo crec que ho puc fer. Bueno, més que vagin canviant, bueno, sí, també puc fer diverses coses, que estic aprenent a festejar amb aquest tipus de coses. que màquina este Pau. I ho podríem arribar a fer. Per exemple, jo m'agradaria, o sigui, la primera idea que em ve al cap, pues, que seria una càmera enfocant aquí a les tecles, no? A la taula de so, diguéssim, perquè es vegui com ho fem, o sigui, el que faig jo, sí. No? I algun altre més general de nosaltres, o sigui... Jo inclús buscaria que hi haguessin això, diferents càmeres i que poguessin connectar amb cadascú de nosaltres i després plànols més amples de tots junts. I així, per exemple, si estàs presentant una cançó, se't veu com l'estàs presentant, no sé què, i tota la intenció que li poses, i després, pues, si estem comentant totes, pues es veu una miqueta el plànol ample. I que fos interactiu, que la gent des de casa pogués clicar allà on vol, no? Sí! No, a veure, que m'estic flipant, però dic, això seria ja el Nova Mas. Seria l'hòstia. Això n'hi ha Operación Triunfo, tio. Que... Gran hermano pim-pam-pum, no? Això, gran hermano, gran hermano. Molt bé, tot ho trobarem, clar que sí. Què ens portes de tercera bala, guapo? Vinga, va, me'n vaig cap a veure, això era el 1995. Uau. La maqueta, em sembla l'única maqueta que té el grup, que es diu Confrontación de Ideas. El grup es diu Cultivore. Cultivore? Cultivore. Et sona? No. No. No. Vale, això forma part de la meva secció Provegan. Ara. I sabíeu que en el programa anterior... vaig descobrir el fet aquest, no? Que totes les cançons proveganes porten en el nom o... Liberación. O animal, animal. O les dues coses, pues aquesta cançó es diu Liberación Humana, Liberación Animal. Ara. Fum-li, Seitan. Y damos las gracias a San Huberto, nuestro patrón. Él sabe por qué elevamos nuestras plegarias. Él sabe que la exterminación de las criaturas del bosque es una necesidad selectiva, indispensable para la supervivencia. Para los perros, los caballos y todas las criaturas que le dediquen esta jornada, imploramos su bendición. Liberación humana, liberación animal. vida que te obliga, que te digna a pisar y masacrar. Los cuerpos que nos oprimen, anular el pensamiento. Debes tratar, destruirlos, escuchar. Gritos, gritos, pesares y los ámbitos que no nos vamos a estar. Viviendo ni acá, no escuches sus caritas, la muerte que se aproxima. Por tu respuesta, yo te lo concluirá. Perdemos el cielo, bosques, flores, animales, para que mundo sin vida vamos a pelear. Ho, ho, ho, ho! Amb aquest so característic dels anys 90. Brutal, no? Maquetero total. Sí, sí, sí. Sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com te l'has tirat amb esta tecla, s'aixecant-te a la cresta, ara sí. Home, ja tots havíeu començat amb les guitarres, dic jo també, jo també vull. Jo també vull. És veritat que abans també, fora de micro, també comentàvem que al començament del programa els estils també eren diversos, però no, potser no tant, i anava més de rotllo ska, algun reggae si volies anar tranquil·let. A l'inici del programa et refereixes a anys enrere, no? Anys, sí, als inicis del programa, però... Quan hi havia el mestre Pollastre aquí, que ens ficava, sí, a tono. Exactament. Després va començar a venir Lara i van començar a fer coses rares. la secció pop de Lara. El quan haces pop ja no hi és top. Sí, sí que és veritat, que el Pollastre, a la que sorties una miqueta de l'ska i tal, i fotíem la motosserra i fotíem la ganivetada. Sí. Déu-n'hi-do. I la pitjor era la del vàter. La cisterna del vàter. Algú tirava una cançó que a algú no li agradava i anava una cisterna del vàter. Menuda mierda, nen. No, per sort, ara totes les cançons que portem són temacles. Sí, i... sí, no, és així. Aquí caviaré del bo sempre. I si no sé tant, encara millor. Molt bé, més música combativa. Seguim aquí als estudis de Radio Trama. Ens ho estem passant d'allò més bé amb totes vosaltres que ens escolteu. Ara és el torn del mestre Pau, que tira la seva tercera bala. Què dius, que portes per aquesta ronda? Doncs mireu, per la meitat del revòlver ens anirem a Astúries. Astúries, Genación. Sí, d'un poble que es diu Grau. Un grup que s'anomena Boi Morto, que és... Buey portuguès? Muerto. Bueno, no, jo què sé, ho pronuncio com puc. Pronuncieu tu, va. No. Jo tal qual, les lletres. Bastante tengo con lo mío. Boi Morto. Boi Morto. T'ha sortit l'accent, també, una mica. Portuguès. Però això has dit de on? D'Astúries. Astúries. Llavors no és portuguès, és asturian. I tant. Home. Si fos en gallego sí que podríem arribar a dir que és portuguès, clar. Però... Sí, i això vol dir Boi Muerto. I la cançó es diu La nuesa hora llegará. I canten en asturià, clar que sí. I tant que sí. I bé, res, a veure què us sembla. La nostra hora arribarà, eh? Tira-la. Ja. We'll be right back. Bagum! Amb què cantava Nisma? En bable. En bable. En bable, efectivament. Una llengua que, bueno, que és llengua romànica, que astur-lleonès, que ve de l'astur-lleonès, del Principat d'Astúries, i que es parlava a Cantàbria, bueno, a diversos llocs. Tens bona memòria, eh? Sí, bueno, soc una wikimemòria. Soc un letrat que miro la pàgina de la Wikipedia i faig el que puc. Bueno, ho hem dit sense mirar la Wikipedia, no? Sí. Hem mirat la Wiki per corroborar. L'has clavada, tu, mestre Tecles, sí. Que deies que era bable, i efectivament era bable. Déu-n'hi-do, per això, eh? No s'entenia un carajo, no. anaven escopatejades. Sí, de fet era bastant igual l'idioma que fos, sí, perquè això passa. Molt bé, tremendo el tema zarrangano que s'ha tret de la xistera al mestre Pau, des de Barberà amb tota la ràbia. I en bable. Tenim la meitat del programa aquí, ja. Sí. Passem l'Equador, no fa ni pujada ni baixada, de tal forma que la Bea deu estar ben contenta. No ha de dir la contra. L'equilibri de Bea. Exactament. Hem trobat la quadradura del cercle. I per trobar la quadradura del cercle arriben els Progeria. Oh, Progeria, sí. Gran. Yeah. Grandíssims. Mireu. Els Progeria és aquesta banda de punk psiquiàtric bellesà des de Sentmenat, amb el Frankie a la veu principal i al baix, l'Aleix a la bateria dels coros i el Javi Progeria a la guitarra i a les veus. És un temazo que surt del seu nou treball enregistrat a EMA Studios. Nou treball, sí. Des d'ahir o avui, que havien desaparegut i de cop fa concerts, poc van treure un disc i ara un altre, tu. Treuen un disc que va sortir ahir mateix, enregistrat pel Xavi Escribano, com dèiem, i és el seu quart treball de la banda, que es diu Des del Psiquiàtrico, d'aquest 2020, i és un temazo, ja veureu, que no deixa indiferent a ningú i que porta com a títol Avions de paper. Go! Yeah! M'encanta la veu tan característica que té el cantant de Progeria. Passa semblant amb el Joan Caspa. Sí, que tenen aquesta veu aguda i trencada alhora. És una veu inconfusible. Una veu inconfusible i fins i tot diria una manera de cantar, perquè és les dues coses. La manera que té de cantar més la veu. Jo ho intentés i si ho intentés, que no, però si ho intentés segur que em faria mal a la gola. Aquesta penya no, ho fan perquè ho saben fer. O sigui, en realitat és tota una tècnica això. Uh-huh. I parlant del Joan Caspa, és veritat que la gent dels Progeria han tret aquest des del Psiquiàtrico i hi han dues col·laboracions de luxe, una pel Xavi Escribano i una altra pel Joan Caspa. Sí, el Xavi Escribano els ha produït el disc allà al seu EM Studi, sí. I a part els ha fet col·laborar en alguna cançó. Exactament. I el Joan de Caspa també. Un altre col·labora. Que guai, tio. La penya com hi va amb les col·labores. Sí. Això mola. Mola, aquesta relació que hi ha entre grups i entre penya del món musical i també la veritat és que fa molta patxoca i per nosaltres és tot un luxe poder compartir aquestes cançons i poder-les catar i poder-les escoltar i formar també una miqueta part, perquè no, de tota la difusió que es fa de les bandes que d'altra forma segurament no tindrien sortida en alguns mitjans i que aquí la tenen, com ha de ser. Molt bé. Seguim amb més música combativa. Seguiu a Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Continua el pim-pam-pum, música proletària per oïdes insurrectes. Quarta bala. Vinga, la meva quarta bala, faig una repetició. Porto els Skunk Shot. Ah, yeah. Skunk Shot. Una banda d'Alemanya, de Hamburg. Uh-huh. I també torno a repetir del seu disc del 2012, One of the Million of Robots. Uh-huh. En aquest cas us porto el tema que es diu Brain Eating Zombies from Area 51, o sigui, els zombies que mengen cervells vinguts de l'àrea 51. Claro. I ja veureu que és una mica així com a mi m'agrada, com es diu, una mica eclèctica la cançó, uh-huh. Que ara van per aquí i ara de cop van cap allà i després tornen. A veure què us sembla. Eclèpticament parlant. Buah. Tremenda, tremendíssima, el mestre Tecles rebentant els ciments de Can Capablanca, petant-ho tot. Són com els Ugly Bastards de com era, de, bueno, allà a Alemanya, Hamburg. Hamburg. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Guapíssima, guapíssima la troballa que ha fet. Autèntics miners, som el que som aquí al Pim Pam Pum, busquem allò que altres no trobaríem i ho trobem. Encara tinc dos discos més per explorar d'aquesta penya, però és una llàstima que l'últim és del 2014. Molaria que, no sé, els he descobert i m'agraden força i m'agradaria que continuessin traient coses, però mira. I tant. I sí que anaven canviant, de registre. Sí, i totalment tot. Eclèctics. Sí, sí, sí. Se n'anaven amb aquell ska que semblaven una miqueta els Nofix o els Rancid, però després hi fotien xitxa de la bona, també. Sí, aquesta mescla de hardcore escaqueau, no? Mm. Que guapa. Està molt guai, està molt guai. Que guapa. Com ens agrada jugar amb la música, com ens agrada que ens escolteu, com ens agrada fer aquest programa, aquest maleït programa que fa 11, gairebé 12 temporades. Que va, d'aquí 4 o 5 dies ja serà la 11a temporada, diria. Farà uns anys que està això en marxa, tio. Ai, ai, ai, clar que sí. Es diu aviat, eh? Sí. I més que en farem, clar sí. Que sí. Vale, és el torn del mestre Pau, que ara tira la seva quarta bala. Seguim en aquesta edició 326, passant-s'ho d'allò més bé aquí als estudis de Radio Trama. Continua el pim-pam-pum. Sí, posarem una cançó que es diu No Recordo, d'un grup que es diu Contra as Cordas. Són d'Ourense. Ourense, ara sí, eh? Sí, sí, sí, va estar al nord avui. Sí, ja. Estem allunyats avui, però també amb molt de gust. I tant, unes zones... i tant. Ben boniques i ben agradables. I tant. Unes zones amb música combativa de la bona, amb bandes d'estils diversos també, i bueno, que sí. Fan les delícies. I de Galícia potser més, i d'Astúries potser no conec tanta cosa. A mi em passa igual. El proper programa, tot de grups d'Astúries. Tot d'Astúries, clar que sí. Pues sí. Ja està, dit i fet, eh? Això... I que més és el 327, per tant, en vinil, en caset o en... Vinils d'Astúries. Vinils d'Astúries, clar que sí. No. Vinils-ho d'Astúries. Doncs res, és del seu CD Por Vos i molta tralla des de Galícia, des d'Ourense, amb aquests Contra as Cordas. Fum-li canya. We'll be right back. heaviata, eh, tio? Ja. Dèiem que era una mica metaloi, no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ben guapa, ben guapa. Quina contundència, tu. Sí, sí, sí, anaven forts i anaven de valent, eh? Sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com es diu que es deien, aquesta colla? Contra les cordes. Contra les cordes, des de Galícia, amb tota, sí, amb tota, sí, la ràbia i... I la cançó no me'n recordo. Ara m'heu matat. És una broma, és una broma. Es diu No recordo. No recordo. Quanto cabrón. Con que erute la pantalla. Claro, con que erute la pantalla. Puñalada trapera aquí, eh. Quanto cabrón. Perdó, perdó. El mestre bueno, té classe. Bueno, que se la juga, que se la juga aquí el mestre Pau. Però li ha sortit bé. Sí, sí, sí, sí. A vegades sí. Faig una broma i ningú la pilla, però aquest cop, aquest cop ha sortit bé. Com en ell el dit. Molt bé, tremenda, tremendíssima la cançonassa que ha portat des de Galícia el mestre Pau. Més música combativa, més música de trinxera. Seguim aquí a Trinxerades, al casal independentista i popular Can Capablanca, en aquesta edició del Pim Pam Pum, que no acaba, que encara té bons temes per tirar. Uh-huh. I bueno, els presentarem tot seguit. Si us sembla, anem amb la cinquena bala. Aviam, vinga, fum-li canya. Mireu, doncs són uns vells coneguts per nosaltres. De fet, són uns amics. Són uns amics. Tenim aquí un aquí als estudis de Radio Trama tenim un present, un regal que ens van fer pel programa 300. Són els Erràtic. Gran. Ens van regalar un quadre amb una il·lustració, sí, de la banda, així, amb rotllo còmic, no? Sí, bueno, de la Zagra. De la Zagra, sí. I amb una dedicatòria. Sí, sí, la tenim aquí en marcadeta i tot, sí, penjada a la paret, molt guapo. I tant que sí. És veritat que bueno, no sé si ho vam dir o no, però li vam donar una volta als estudis de Radio Trama i ara fa molta patxoca, vam pintar la taula i vam posar-hi un suro ben guapo i la veritat és que fa molta més, bueno, està molt més guapo. Està còmode i sí. Convidades esteu a venir amb nosaltres a un programa, sí, i poder gaudir en directe. De moment tenim aquí a Radio Trama tenim tres programes. Nosaltres mateixos, nosaltres? La migdiada, que això cada dimarts fan, com es diu, un magazín, no? Així, sí, parlem de cultural, teatre, cinema, música, uns màquines, uns màquines. I l'Enterat. De literatura infantil i juvenil. Correcte, que aquest és mensual. Sí. Conduït pel Jordi, que és un màquina també, que per nosaltres és tot un orgull que Jordi Sevillano, que sí, faci ràdio amb nosaltres i bueno, i tants d'altres com vosaltres, les que ens escolteu, vulgueu, perquè és una ràdio oberta, lliure i que accepta tota mena de propostes. Anem amb els Erràtic, com dèiem, aquesta banda de punk del Maresme, yeah, amb components dels Ex Alternatives Opuestas, A Tumba Abierta i NPK. Són l'Ignasi a la guitarra i a la veu, el Manolo al baix i a l'altra veu, el Miquel a la guitarra i el Gerard a la bateria. És un tema extret del seu únic treball homònim, com ells, Erràtic, que des d'aquí els estirem de les orelles. És una estirada. Sí, els estirem de les orelles, Erràtic. Traieu treball ja. No, jo ja no sé com dir-vos-ho. O sigui, traieu treball ja. Us estem esperant en candeletes aquí a que vingueu a fer una entrevista, que ens presenteu el nou treball, però s'ha de fer, clar. Si no el fem, no el podem pas presentar. Bueno, tot això és broma, però sí que és veritat que tenim moltes ganes que els Erràtic passin per aquí i que puguem fer un programa especial, i si presenten nou treball encara millor. I bueno, i se m'ha oblidat dir el nom de la cançó, uh-huh, ja veureu que és un temazo que porta com a títol A la mierda. Yeah. Que se vayan a la mierda. Se vayan a la mierda por vivir de nuestro esfuerzo. Que se vayan a la mierda. Voy a vomitar en la corona real. Que se vayan a la mierda. Lo hará sangre azul contra la nobleza. Que se vayan a la mierda. No ves como odio un discurso de la vida. Día de la nación, ejército invasor. Desfila orgulloso ante el predecesor. Recordando viejos tiempos del fascismo, demostrando a todos quién es el mandamás. Un trono podrido, ¿qué debe hacer? Viejas costumbres, fascismo de ayer. Yo no quiero ser otro vasallo más. Por eso nunca me canso de gritar, gritar, gritar, gritar. ¡Que se vayan a la mierda! Se vayan a la mierda. podrido que debe arder. Viejas costumbres, fascismo español. Yo no quiero ser otro vasallo más. Por eso nunca me canso de gritar, gritar, gritar, gritar. Que se vayan a la mierda. La familia real debe desaparecer. Son una lacra, un parásito social. Yo no quiero ser otro vasallo más. Por eso nunca me canso de gritar. Que se vayan a la mierda. A la merda. Ahí rebentant els micros de, i les ore, els tímpans dels oients. Sí, sí, sí, sí, perdona, penya. M'he venido arriba, m'he venido arriba con la canción de Erratic i passa, passa el que passa, que em poso a cridar. No, però la veritat és que és galopant, eh? És un tema d'aquells ràpid, punt carrejada... Espectacular, espectacular. Molt guapo, molt guapo. Passa el que passa, que el que passa és el que ha de passar. Exactament, no? Exactament. I el que ha passat és que ens hem saltat la cunya, perquè ha hagut un final així tan apoteòsic que no ha entrat la cunya, ha entrat l'isme i tota l'energia. Per enèsima vegada. La tiro ara, així ja m'ho trec de sobre. Tira-me-la, més de tecles. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a Ràdio Trama. La ràdio lliure de Sabadell. Ah. Així és, així és, així és. No, però us diu al principi, no? Sí, no, no, sí, sí. No, no. Sí. En algun moment del vespre. En algun moment del vespre. Boníssim, boníssim. L'actualització grandiosa de la cunya. I tant. Sí, molt bé. Pues, més música combativa. No s'atura aquesta edició 326. Anem per la cinquena bala, ja. O sigui, estem ja descarregant-ho tot aquí. Ai, ai, ai. Mira, ara us porto una banda també repe. Ara totes les que porto ja són repe. Ja he acabat amb les novetats per avui. Però mireu, aquesta banda que es diuen Descarriades, bueno, amb X, Descarriados, Descarriades, que encara no sabem com carai s'ha de dir quan hi ha un X. En sèrio? Descarriades? Que voleu que em desmunti? No es pot dir, no es pot dir. Se me lingua la trava. Doncs aquesta banda, que ja els havia portat, els vaig portar, va ser un descobriment de quan vaig fer el meu periple de portar grups de Cuenca. Ah, Cuenca. Ah, mirando sí. Pa Cuenca. Com es deien? Eren... Conquenses. Sí, Conquenses. Conquenses. I que ells fan servir l'acrònim QNK. QNK. Sí, això era, això era. Déu-n'hi-do, eh? Doncs aquesta penya tenen un tema que es diu ACAP. També un altre acrònim. Què serà? All Cops Are Bastards. Ara, ara, ACAP. 1, 3, 1, 2. Hòstia. Comencem forts. Por negras o de a calaveras y tibias, cuatro letras sobre un muro. Contra la autoridad. Sí. Pilladeta de toro, tio, aquí. Bueno, clar que sí, estàvem aquí parlant de les nostres coses, jo pujava de pixat, on deies que havies fet programes de Cuenca d'una altra banda, però no ho recordo, i no, bueno, i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Home, és que ara ja, a part de que els breuatges fan el seu efecte... Sí. A part d'això, també la música és més, et deixa més estabornit, no? Sí, sí, sí, no, sí. No és lo d'abans, el flow aquell que et conduïa sol, no, ara... És veritat que la música com més tranquil·la et dona, com, o et dona més facilitat per poder escoltar la lletra, i en canvi les altres te les has d'escoltar com més per poder, perquè com que van ahir a destajo... Te l'has de buscar a Google la lletra de tal, sí, perquè... Sí. Vale, pues la veritat és que el que em preguntaves fora de micro que era de d'on venien les cançons d'aquells dos programes que vas fer especials de dos jocs. Sí, un era un especial era de Grup de Cuenca i l'altre no ho recordem. Múrcia? Potser que fos de Múrcia. Teníem dubtes entre Múrcia i Osca. I Osca. I Huesca. Sí. Sí, perquè van haver... És que va ser molt, jo crec que era Múrcia, però, no, però tampoc ho sé segur. Ho recordàvem amb carinyo. Molta, sí, i tant, perquè realment van ser uns programes molt divertits que us animem a buscar i retrobar. I tant. A més, la Tecla sempre s'empesca seccions així doncs, que amb ell el motiven i de vegades se les busca difícils, perquè sí. el de Només de Cuenca era com per buscar-s'ho, sí, bé. Sí, nivell com Només d'Astúries, no? Sí. Clar, per això ho he dit, perquè... Ja és com una tradició meva, això ja pot ser una secció meva, de tant en tant faré pam, ara grups només d'aquí. La xinxeta. Bueno, la setmana passada vaig fer tot grups amb lletres, amb cançons pro-veganes. Exactament, tot pro-vegan. I m'agrada fer aquestes tonterietes. Clar que sí, no, és la salsa i a més, bueno, al final les temàtiques no varien massa, sempre música combativa, sempre lletres ben buscades, posant les coses al seu lloc i amb músiques de tota mena, perquè des del hip-hop passant per ska, el hardcore, el punk, el trash... Bueno. Clar, és que dius música de Cuenca, doncs és fàcil. 6 grups de punk i de Cuenca i acabo, però no. Busca un cantautor, un que vagi ska, un de punk, un de hardcore... És més difícil. Alguns som incapaços de fer-ho. Sí, jo ho anava a apuntar. Millor en primera persona, no? Queda menys violent. Home, has de passar una o diverses tardes allí currant una mica, sí, buscant... Però no, ja ens agrada, I tant, també. I tant, es i tant. Es fa un plaer, això. Sí. La veritat és que és un plaer buscar aquestes cançons, més enllà dels estils, perquè també és un plaer si no només són punky o si només són trash, sempre és un plaer. I la veritat és que quan trobes determinades cançons i dius aquesta entra, és el plaer doble. Sí. No? Un aquesta... somriure allí, no t'està veient ningú, tu estàs tu sol allà amb l'ordenador i dius sí. Aquesta sí. Aquesta. Quanta raó tens. Molt bé, més música combativa. Seguim aquí als estudis de Radio Trama. Segueix l'edició 326. Comença a fer baixada, no sé si la B estarà d'acord o no, però comença a fer baixada. Ara és el torn del mestre Pau que tira una nova bala. Sí, ja, per tancar la cinquena ronda, cinquenes balazos que hem tingut aquí. Sí, ara ja són ràfegues, podríem sí. dir, no? Ratatatata. Aquestes són la tornada que ens hauríem d'espantar del Manolo. Pel dia que torni us ho recordo que el Manolo sempre les penúltimes són les pitjors. Et fas una manolada? No. Jo vaig al meu ritme i tot. És uniforme, més o menys. Això m'ha molat. Ni tranquil ni ràpid, sempre un igual. Geni. Total, que ens quedem per aquí a prop, a Barcelona mateix, amb els Bait, que ja van sonar un cop. Sí. I posarem la cançó de Perdent el Control, Losing Control, una crostada en tota regla, amb els Bait. Però tranquil·la, no? Tranquil·leta. Fobli canya. Losing control, can't be explained. Losing control, can't be explained. Manolada, Nui! Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, té més intro que cançó. Sí, que és Manolada, aleshores, no? Sí, sí, sí. Sí, i ho fan, no... això, els hardcoretes, eh? Que et fiquen sí. Una, el tros d'una pel·li de 2 minuts i mig i després la cançó de 50 segons. Sí, sí. Perquè no ens hi acostumem gaire. I tant. No, la veritat és que és un tros de temazo, sí. El que t'has tirat. Brutal, brutal. I molt bons els Bait. Jo us recomano molt que escolteu alguna de les seves cançons. Aquesta era la demo. I d'aquí Barna, eh? Has dit? I d'aquí, sí. I són... Bueno, és que aquí Barna hi ha xitxa de la bona. En què cantaven, en anglès? Sí. Vale. Més que rep el títol, Losing Control. Pues, ah, sí, sí, sí, sí. Després, sí. Si no, reconeixeu. Si no, clar. Com, en quin idioma cridaven? No. Molt bé, tremenda, tremendíssima. La cançonassa que s'ha tret de la xistera el mestre Pau. Brutal. Els, com ho has dit, Nate? Bait. Bait. Bait. Sí. Bait. Sí, sí, en B alta. Molt guapa, molt guapa. Tio. I, yeah, res, ens anirem a l'última ronda. Sí, sí, tot el la comença... La bala del revòlver. Ara, ara. Tot el que comença acaba i jo acabaré amb una cançó de la secció Utercine, que com ja sabreu... Oh, sí, gran. Sí. Sí, la veritat és que és una cosa que em fa molta, molta il·lusió fer cada programa. És una secció feminista, evidentment feminista, per tal de posar èmfasi a tantes i tantes dones que han format part de l'escena punk durant molt de temps i que no se'ls hi ha donat el reconeixement necessari i per això s'hi van posar la bona gent d'Utercine, que com ja sabreu és un llibre per acolorir i conèixer les dones punk, les pioneres de la nostra escena. I avui us volem presentar a Mareli Arróniz, la Poti, nascuda al març del 62 a Gasteiz, de professió administrativa de l'Enemic, administrativa de banca, assídua del bar Les Nenes de Gasteiz, on tres dones es van crear un reducte d'aire fresc obert a la diversitat, la intel·lectualitat i l'art. Precisament fou allà on, entre riures i cerveses, van posar nom al seu primer grup, que segurament coneixereu, Cicatriz en la Matriz. Gran! Sí, també coneguts com Cicatriz o los Cica, simplement. Assajaven els Cicatriz assajaven al Frenopàtic de les Neves, conegut com la Playa Sangrienta perquè el terra era de sorra i sortien de pols fins a les celles. I també la Poti va fer de baixista al grup Arrancaos, que assajava en una perruqueria que es deia Esto no es Lourdes, per tant, miracles no feien, i bueno, pues, traien tota la maquinària de la perruqueria, posaven la bateria i endavant. I el tema que avui us portem és tot un clàssic dels Cicatriz, la banda gasteissarra formada el 1984 pel Nacho i la Poti a les veus, el Pepín a la guitarra, el Paquito al bass i el Pedro a la bateria, banda activa fins al 1995 i que la seva primera maqueta de l'any 1984 incluïa aquest mític Aprita el gatillo amb el que ara us deixem. Gaudiu-la. Yeah. Bé, directe de l'arxiu, eh? Directe de l'arxiu, com m'agrada que us agradi, la veritat. Això també és una cosa que es palpa aquí a la ràdio, quan poses una cançó i els companys la reconeixen molt i els hi mola, és tota una pujada d'adrenalina que bueno, dona molt gust i rinit. Totalment. Més so de maqueta que això no... No em deu bé. Impossible. El 84 la feien aquesta pedazo de maqueta, la gent de Cicatriz, amb la Mareli Roniz, que avui us hem presentat, la Poti, una més de les que apareix dins d'aquest llibre per acolorir i conèixer les dones punks que van fer la gent d'Utercine, amb molt d'encert, la veritat. No serà l'última vegada que portem la secció d'Utercine. De fet, tinc intenció de que cada setmana doncs una de nova. Ai, ai. Clar que sí. Caram, com... No sé, quina manera més espectacular d'acabar la teva última... Mítica. Sí, no podia faltar. No podia faltar una mítica. Ens encanten les cançons que coneixeu. També ens encanta posar cançons que no coneixeu o que siguin noves o que us descobrim. I bueno, és la nostra feina, per això ens hi posem cada setmana i per això estem. Per això la nostra feina, entre cometes. Sí, sí. Home. Bueno, però, sí. És una feina, però no és una feina. Sí. És una feina que no ens podríem pagar. L'altre dia parlava, crec, amb la Noe, em deia, hòstia, us podíeu... Es paga amb alegries. No? Sí, no. Sí, sí, sí. L'altre dia parlava amb la noia i em deia, hòstia, us hi podia posar en sèrio, saps? Inclús fer-ho com a professió. I la reflexió que jo li feia era que no sortiria el mateix, probablement. No que no sortís el mateix, que no hi hauria ningú que ens pagués per poder posar això, perquè clar, aquí ens caguem en el rei, ens caguem amb la Pasma, ens caguem amb els violadors, ens caguem amb tota la gentussa i clar, no, políticament no som massa correctes, ni ho volem, ni ho pretenem. Però sí que volem dir a les coses pel seu nom i volem que allò que no es diu en grans mitjans, doncs nosaltres ho diem. I en aquestes estem i no ho deixarem de fer. Per això, si anéssim a un gran mitjà, no podria ser, perquè no acceptarien algunes opinions que nosaltres aquí lliurement doncs podem donar. Evidentment. Contundent. Evidentment. Sí, sí. De tal forma que mentre tinguem radiotrama i aguantem, aquí estarem i quan no ho deixarem, però sortir d'aquí i sortirem amb una caixa de fusta. Radiotrama és un gran mitjà, també. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No és un mass media, però és un gran mitjà. I tant que sí, i tant que sí. És una ràdio, tot amb software lliure. És aquella ràdio que dona veu, com jo sempre dic, a la sense veu. Així ha de ser. Molt bé, doncs... Això s'acaba. Sí, tio, quina putada. La veritat és que estaríem aquí fent tres programes seguits, però no, perquè hem d'anar a sopar, que demà correm. Sí, ja ho dèiem, que no ens paguen per això, demà correm i no... Bueno, és el final del programa, tot el que comença acaba. El programa d'avui ha anat dedicat molt especialment a tota la gent que va participar i a la gent de l'organització de la cavalcada de les Magues de gener a València, que van tenir l'inconvenient de la xusma feixista que va aparèixer, però que van saber doncs, reprendre l'activitat i tirar-ho endavant amb un tros d'acte que esperem que duri molts anys. El van començar el 37, però el van recomençar el 2016 i des d'aquí els hi desitgem tota la sort i tots els encerts perquè duri molts, molts més anys. Acabarem amb un parell de temes. Que me quedo sin voz y sin saliva. Acabarem amb un parell de temes que em sembla que el primer el tires tu, Ricky. El primer tiro jo, però també volia, abans d'acabar, volia dir que molt guai també l'entrevista, que t'has currat molt, Isma, que te l'has buscat tu aquesta... La veritat és que jo tenia moltes ganes de provar-ho, però és que a més amb la simpatia... Com els hem conegut, aquests? O sigui, pues els hem conegut perquè ja fa molts anys, potser farà 7 anys, aquí ja sonaven els Tirant lo Rock i han sonat molt també els Amorranes Garrapinyaes i de tirar les cançons d'aquestes bandes doncs ja fas coneixença, ni que sigui per xarxa, de persones que estan al darrere d'aquests projectes. I vaig veure que traien Apologia, que a més és un projecte super seriós, super professional, que li foten molta canya, lletres combatives des del País Valencià, màxima qualitat de música i també lletres ben cuidades, i vaig pensar, hòstia, és una gran oportunitat. O sigui, vas contactar tu directament per... Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, la veritat és que a vegades sí. És al revés, a vegades són els, sí. Les bandes que ens diuen que... Mm-hmm. Sí, i parlant amb ells, bueno, hem tingut una locura de poder fer una entrevista també telefònica segurament, però amb la gent de L'Último que Cierre, que per nosaltres seria la bomba. Clar, perquè has dit que els hi produïa un dels de L'Último, els hi produeix el disc, no? Exactament, exactament. I de fet van ser els mateixos... I són companys o assagen a prop un de l'altre o alguna cosa així, em vas explicar. Així és, així és. I bueno, de fet va ser la gent d'Apologia que ens ho va dir, si voleu contactar de L'Último que Cierre, el tenim fàcil. Vaig dir, pues sí, pues sí. A veure si cau un dia d'aquests. I també és veritat que estem darrere de parlar amb la gent de Progeria, que han fet aquest nou treball tan guapo, tan sucós, i que també potser estaria guapo fer aquesta una entrevista. Sembla que ha de ser divertit fer una entrevista amb ells. Sí. Un rotllo els Caspa o un d'aquests que quan venen te l'alien, tenen pinta aquests de... De pas ja convides el Joan Caspa que ha fet col·laboració molt gran, i ja tens ja el programa fet. I llavors segur que s'apunten ja el Devoto i l'Albert. És el pack, el Dupont i Dupont, però tres. I aleshores no els hi treus el micro ni a hòsties. Això ho podríem fer, ho podríem fer, seria divertit. I tant que sí, tot ho trobarem. Bueno, com dèiem, ens acomiadem amb un parell de temes que el primer el tires tu, Riqui. El primer tiro jo. Mireu, també és una banda que he portat en alguna ocasió, són els Ciroll, a mi, que és una fusió d'una banda de per aquí, Catalunya, no sé ben bé d'on, però que deuen estar vivint a Jakobsberg, a Suècia, Sweden. Olé. I això també he extret del mateix disc que l'altre cop, el Doble o Res del 2018. Porto un temacle que es diu Mitjans de Manipulació. Mitjans de Manipulació. Wow. Mira, sí. No sé per què, però em sona. No dic que hagi sonat el programa, però em sona tant el grup com la cançó. Sí, sí. I el concepte aquest, no?, de mitjans de manipulació. Sí, sí, no? Això també em sona a tots. Sí. Per desgràcia, i tant. Sí, vaig portar l'últim dia que els vaig portar, un tema que es deia Fatxes de Proximitat, que també té la seva gràcia el nom. Que bueno. Molt bé, i tu, Pau, en què t'acomiadaràs? Doncs ens anirem a Bèlgica, ens anirem a Ghent, amb un grup que ja va sonar un cop i que torno a portar perquè és un dels meus grups fetitxe, que són Oathbreaker, una banda impressionant d'una espècie de post-rock, hardcore... Posteges? Però és... cosa super obscura i metalera barrejada amb hardcore i crust. Però no és Oathbreaker de Oath de fora, sinó Oathbreaker. I anirem amb la cançó Toth del seu primer CD, que de fet tenim en vinil, així que potser si algun dia tornem a fer vinils, potser sona per aquí. Que potser serà la setmana que ve. Ja ho veurem. A veure. El pròxim programa acabem set i té totes les papeletes de fer algun especial, no sé si amb vinils o què, però alguna cosa farem, que estem juganeres. Molt bé, doncs déu-n'hi-do si hem voltat amb tota la música que hem portat, acabem molt europeus, eh? Sí. Suècia i tu has dit Bèlgica. I hem anat a Amèrica Llatina, anat a, bueno, a un munt de llocs, hem anat al País Valencià, evidentment. Ens hem patejat tota la península, sí. Madrid, Valladolid, tu, Astúries, Galícia. Déu-n'hi-do si hem voltat avui. Clar que sí. La vida dona voltes i aquest programa també, i bueno, és tot un plaer cada vegada que us hi poseu a escoltar-nos, sou la nostra força, sou el que ens fa funcionar. I no deixeu de fer-ho. Sense vosaltres no seria possible. Com sempre diem, família, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut i revolta!